kaya mo ba ika'y iniwan niya? Hindi pasan kita, hindi mo ba nakikita? Hindi ka na sa akin ay luha pa. Bye.